ngongen kamu. Nusa Niue Tanjung Alang Labuhan Raja Pasir Putih Tanjung Benteng Manise. Kapal-kapal dan perahu pun berlayar masuk Ambon dan keluar Ambon. Mari kita semua rame-rame pulang ke Ambon. Jaru di mari kita pulang rame-rame ke Ambon. Mari kita semua rame-rame pulang ke Ambon. Sanoma Tanjung Benteng Manise. Kapal-kapal